آج پر کب میری قسمت کا ستارہ ہوگا، آج پر کب میری قسمت کا ستارہ دیدار تمہارا ہوگا، یا نبی کب مجھے دیدار تمہارا کب مجھ کو نظارہ ہوگا، گنبد خضرہ کا کب مجھ کو نظارہ طور گزارا ہوگا، تیرے منتے کا اسی طور گزارا ہوگا، یا نبی کب مجھے دیدار تمہارا ہوگا، امتی جہنم میں کب ایسا گوارا ہوگا میرے سرکار کو کب ایسا گوارا ہوگا یا نبی کب تمہارا ہوگا میں گدا سرور عالم کا کنارا ہوگا دامن سرور عالم کا کنارا کب میری قسمت کا ستارہ ہوگا یا نبی کب مجھے دیدار تمہارا